سورة الأنعام درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قلت وارتوى إني زجي ما على بينة واضح دليل ما ديما من ربي درب درب زمانا وكذبتم به أو تاسو دروغ وپدي سران تاسو نسبت دروغ پدي سرا ما عندي ما تستعجلون به نشت دي زما سکا آغاج تاسو تلوار کوي پاغي سرا ان الحكم الا لله نشت دي فیصلا مگر د الله سکرا يقص الحق بياني حق لرا وهو خير الفاصلين او دا الله ورا فیصل کون کده. اتما خبرا ذکر کیگی دے درین باب او اتما خبرا تعلیم پا سلور و طریقو باندے دا پار دا تعلیم اغا سلور خبری بیانیگی. کلا چه لار دا مجرمانو خکارشوا چه دا خپل جرم ننرا گرزی نور تیلانو کا چې زمانه چرته امید نه ساتي چې زه تاسو سره د جرم کې ملګری شم نو کچری ما په دې جرم کې تاسو سره ملګرتیا وکړه نو زه به د ګمراهانو نه شم. دا دوه خبرې وکړي. یو دا قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله هو ورته زمنه کړی شوی ما چې بندگی وکم د هغه چا چې تاسو یې را مدد کوئ سیوا د الله تعالی نه. نو سیوا د الله تعالی نه چې څوک چا ته را مدد شوی په غیبه باندې نو اولیا پکې راغلل که رانغلل، پیغمبران پکې راغلل که رانغلل، فرشتې پکې راغلې که رانه، سیوا د الله نه چې هر څوک تاسو را مدد کوئ زه د هغې نه منع کړی شوی. چا منع کړی؟ نو چې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر منع کړی دی نو د پیغمبر امتی د پاره د کم ځای نه اجازت ته چې ته باباګانو لزه او دی را مدد کوه. افسوس چې ځان ته امتیان د پیغمبر وایي او خلاف د پیغمبر نه کوي. پیغمبر ته لومبی دا حکم و، بیا که چرې ما دا کار وکړو نو دا خو کار د ګمراهانو دی نو زه به ګمراه شم. نو دویمه خبره یې وفرمایلا لا اتبع اهواءکم، دا خو ستاسو د خواهشاتو خبرې دي او زه د خواهشاتو تابعدار نه یم. که چېرې ما دا کار وکړو قد دللتو زه به ګمراه شم. نو اوس درېمه خبره په نننی آیات کې قل انی علی بینة من ربی، وایه ورته زه په واضح دلیل مانې ما زما د رب د طرف نه وکذبتم بی او تاسو دروغ وی په دې سره. الله تبارک وتعالی ما له واضح دلیل را کړی دی چې کله ما سره واضح دلیل لې په دې باندې چې د بغیر د الله نه بل څوک نشي را مدد کېدی. یو الله تبارک وتعالی دې چې را مدد کېدی شي نو زه په واضح دلیل باندې تاسو خیې دلیل چې تاسو ته چا ویلي چې دی تاسو الله را مدد کوئ نو دی ورته وسیله ګرځوئ. لږ دلیل خو راته وښایئ او زه چې کوم دلیل تاسو ته پیش کوم نو تاسو هغه حق دلیل ته او صحیح دلیل ته نسبت ته دروغ کوئ. نو اوس تاسو مطالبه ده چې یاره ته ځان ته په حقه پیغمبر وای او ته وایي چې زما دین صحیح دی نو ستا نه انکار کول خو عذاب لدعوت ورکول لی نو اغا عذاب دی رات لگو خواهی منگتا چه تو ای چیز پا حقا پیغمبری. نو پیغمبر پا جب امانی جواب کیگی ما عندی ما تستعجلو نبی نشت دی زما سکا آغا چه تاسو پتلوار سر غواله غیل را اللهم ان كان ها اللهم ان هذا هو الحق معنا مطلب ادا دی یا الله تبارک وتعالی کچری دا پیغمبر په حق باندې نو پمنګ ما ته کانی راواله اللهم ان هذا هو الحق فامطر علينا حجارتم یا الله تبارک وتعالی کدا پیغمبر په حق باندې نو پمنګ ما چې کوم نه کانی راواله نو تاسو چې کوم عذاب غواړی تاسو چې کوم تلوار کوئی پہ یو سیز باندے او دی ووی چکے یا اللہ کدا پیغمبر پہ حقی نو پہ ہم مانی کانی رو ورائی دا پارنا نو نبی علیہ السلام پہ جب بانی دیتا وینا کی گی کچرے تاسو چکم عذاب غواڑی او تاسو پہ تلوار سر کم سیز غواڑی نو اغا زمان پہ اختیار کنرے نو پیغمبر دا زان ننفی د تصرف کوي چې دا زما اختیار نه دی نو اختیار د چا دی د عذاب را لېږل تاسو له عذاب درکول او سزا درکول دا د چا اختیار دی نو فرمایي ان الحکم الا لله نشته دی فیصله مگر د الله څخه ده فیصله چې کوم دی دا زما کار نه دی چې تاسو ته زه عذاب تاسو په سزا کې راګیر کوم ونیوم په تاسو باندې عذاب راولم عذاب راوستل دا دا آغا چا پہ اختیار کی دی چی آغا دا تمام زمکی و اسمانونو مالک تے آغا چا کلو واری نو دا آغا اختیار آغا سکا دے آغا بلچا سکا نیشتے و دا آغا پہ سلا دا اللہ تعالی سکا دا یا قص الحق بیانی حق لران و هو خیر الفاصلین او دا اللہ غور پہ سلکا ان کے دے اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تے چی اغتا استا دا قرآن پا ذریعے سرا او زما دا پیغمبرائی پا ذریعے سرا دا حق بیان راو لے گا اس آخوا تاسو دا دین انکار کوئی نو پیسلے اللہ تبارک و تعالی تا پریک دو اغب زمانگا استاسو پا منز کے پیسلو کی وہو خیر الفاسرین کول تورتو آیا لو ان عندی کچری وی زما سکا ما تستعجلون به آغا چ تاسو تلوار کوي پاغه سرا لقدی الامرون پیسل بشو ودکار بینی زما تر منزا وبینکم اوستاز تر منزا والله الله تعالی چ دی اعلم بالظالمین پود پزالمانو ماندی پدې کې اوم نبی علیہ السلام د دې خبرې ذکر کړي چې کوم سیز تاسو په تلوار سره غواړی نو کو تاسو وایئ چې یاره د دې اختیارات زما سکه دي نو تاسو ته پته ده که ما سره د دې اختیارات وي نو لا کله به زمونږ ستاسو په منځ کې فیصله شوې وه خو د دې اختیارات زما سکه نشته د دې اختیارات د الله تبارک وتعالی سکه دي او هغه په هر چا باندې پوه دی څوک چې قابل له سزا دی د هغه نه خلاصېدی نشي او سوک چه قابل ده مافی ده اغل آغا سزا نور کئی اپا ظالم مانه پو ده چه سوک ده قابل ده سزا ده ده آغا ده سزا نبچ کئی ده نشی نو کتاسو لاللہ تبارک و تعالی مولد در کری ده مولد تا اللہ تبارک و تعالی غنیمت اگنی چه اللہ تاسو یو دم نتبا کئی ورنہ که زما استاس ترمنز پیسلوی نو لا مخ کې بدا فیصله شی و زما ستاسو تر منځ خو فیصله چا په اختیار کې ده دا الله تعالی په اختیار کې ده نو الله تبارک وتعالى په خپل مخلوقات باندې خبردار دی چې څوک قابل د سزا دی ظالم له سزا ورکي وعنده مفاتيح الغيب او دی الله تعالی سکری چا بیان د غیب لا يعلمها الا هو نپویگی پدی بانی مگر یو اللہ ویعلم ما فی البر او پو دی پا غسمانی پی جنی آغسو چی پوچو بکی دی والبحر اپو الوند کی دی پا دریاب کی دی وما تسقط من ورقت او آغا چی غرزیگی یو پانا ایادا چی نغرزیگی یو پانا الا یعلمها مگر پی جنی اللہ دی لرا ولا حبت او ندانا في ظلمات الارض پات يرود زمگا کی ولا ردبن او نو اغدانا لمدا ولا یابس او نوچا الا پی کتاب مبین مگر په کتاب د الله کې دا مگر په علم د الله کې رخکارا. دلته د دې خبرې ذکر کوي چې تاسو مخکې د سزا خبره وشوه چې تاسو وایي چې یاره مونږ ته هغه عذاب لږ وخایا چې ته د الله تبارک وتعالی په حقه پیغمبر یې، نو په کار وو چې مونږ باندې عذاب ستا نه انکار کولو په وجه باندې راغلی وي. نو پیغمبر ورته وفرمایل چې د دې اختیار د الله تعالی څخه دی، او د دې اختیار وخ هم ماته ګورې معلوم نه دی. ولې راته وخت نه دی معلوم؟ دا د علم غیب نه دی چې الله تبارک وتعالی کله رالیږي. نو د دې وجې نه وعنده مفاتح الغیب، دې الله سره چابیانې د غیبو دی. عذاب را لېږل او د هغې وخت مقررول دا د چا په علم کې دي؟ دا د الله تعالی په علم کې دي. که تاسو زما نه تپوس کول غواړئ، نو ماته الله د دې علم نه دی راکړی. د دې علم نه چا څکه دی؟ د دې علم د الله تعالی څکه دی. او دا د هغې علم نه دی چې د دې چابیانې الله تبارک وتعالی چالنه ورکوي. نو کوم خلک چې د علم غیب دعوه کوي، نو یا خدا الله تبارک وتعالی نه چابیانې پټی کړی دي، د الله نه چابیانې پټیږي، او یا دا چې د الله بند شوی تعالی د علم غیب ماته کړی ده، د الله تعالی څوک ماتولی شي؟ نو سبې حال دا خلکو چې هغې د پاکستان چرته سپین دیوال ویني، په هغې باندې د لاس نشان جوړ کړي، وایي راشئ که خپل د لاس قسمت لکري معلومول غواړئ. داسې ده که نه ده ستاسو په عمل کې؟ په سپینو دیوالونو چې چرته ووینئ د لاس نخې به یې راکاږلي. هاتھ کی لکیر معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرے. داستا ملک تے او دا وزان تے مسلمانان وی علم غیب خاصا دا یو اللہ تبارک و تعالی دا، او کسوک دعوی کئی نخو پا اللہ ضرور و دیشی چی دا اللہ دا دغی خزانی ناغ چابی دا اللہ تبارک و تعالی نا پا زور واخلی او دغی دروازہ کولاو کی دے علم غیب. او دوی مدا چی ندا اللہ تبارک و تعالی نا څوک پټولی شي چې د هغه نه دا پټه کې یای ماتولی شي چې په هغه زورور شي. نو الله تبارک وتعالی سره علم د غیبو دی، او بل چا څکه دا علم نشته. د دې وجې نه نبی علیه السلام هغه بهتر د مخلوقاتو، هغه چې کوم دی وی الله څکه چابیانې د غیبو دی. او په حدیث ته ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي من زعم ان محمدا يعلم ما في غد فقد اعظم على الله فريا. چاچی دا عقیدہ اوساتلا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی ام المؤمنین زمنګ مور د تمام مسلمانانو رضی الله تعالی عنها پاک بی بی، اغه بی بی وی چې چا دا محمد صلی الله علیه وسلم متعلق دا عقیدہ وساتلا، دا گمانے ہو کو چې اغا د سبانه روز په حال باندې خبردار دے. پقد اعظم علی الله فریا، علی الله الفریا، د په الله باندې دوت دروغ جوړ کړه چې چا دا وای. نو ګورا د حدیث پرنا کې نبی علیہ السلام په علم غیب باندې نه پویږي، نه بل کم یو سړی دے، بل کم یو بزرگ دے چې اذان ته نسبت ته علم غیب کوي. او پخپل قرآن ته وګورئ، نبی علیہ السلام په جب الله پاک وی وعنده مفاتح الغیب، دے الله سره چابیانې د غیب دی. سورۃ النمل کې 65 نمبر آیات کې راځي چې الله تبارک وتعالی سره علم د غیب دی. بغیر د الله تبارک وتعالی نه بل څوک په علم غیب باندې نه پوهیږي. دارنګه سورۃ اللقمان اخیری سر کې وګورئ چې کله صورت ختمی هغه 15 خبرې ذکر کوي د قیامت متعلق، او دارنګي پاغې کې د انسان د رزق متعلق، د انسان د مرگ متعلق چې په کوم ځمکه باندې بمړیږي، او دارنګي دا 15 خبرې هلته ذکر کړي سورۃ اللقمان کې چې په دې باندې بغیر د الله تبارک وتعالی نه بل سوک نفویگی نو دغه رنگی دلتم وی وعنده مفاتيح الغيب دی الله سره چابیان دی غیب دی لا يعلمها الا هو نفویگی پدی معنی مگر یو الله تبارک وتعالى فی فویگی ويعلم ما في البر يقوى دي پاغ سماني چه پوچو بكي دي والبحر يو پدرياب كي دي دا الله دي علمنا نپا اوچو بكي سشي بحرشتي او نپا درياب كي سبحرشتي وما تسقط من ورقتين او نغرزيگي دي او پانينا إلا يعلمها مگر پي جني دي لرا اغا اونو كي پاني چه کم دي دا الله تبارك وتعالى دي علمنا بحر ندي ولا حبت او ندانا پی ظلمات الارض پتیارو د زمکه کی ولا رطب ولا یابس نلمدا دانا او نو وچ دانا د الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه دا منګا چې سکروند کو نو زمیدار اکثر پټی کلټ شي او ولټی چیر دانا کی سنا و راغلی دی کنه نه چې کمی دانی پټی کی غلا کرلی نو چې نو پکې راغلی وی الحمدلله ان شاء الله ته غیب راوزی نو تر سو پوری چه کتلی نی زمیدار تلا پتا دا غسی نلگی اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تی چه اغا تا بغیر دل تونونا اغا وچ دانا اغا لمدم دانا دا اغا دا علم نباہر ندا الا پی کتاب مبین مگر پا کتاب کی یعنی پا علم دا اللہ کی پا علم دا اللہ کی دخکارا و هو اللذی اللہ غزات تی یتوفاکم باللیلی چه قبضہ کئی تاسو لردش پی یتوفاکم باللیل دو اوپات نہ چشی نو اوپات کئی تاسو لردش پی حکم اوپات تے اغا اوفات چی اغا تا وڑو کی اوفات ویلی شی اغا اوفات نہ دے چی دا مرگا کم اوفات تے نو پا دے مانے منگا تفصیل کرے ہو یتوفا مانے سورہ آل عمران 55 نمبر آیات کے 38 نمبر درس چی زمنگا کلا سورہ آل عمران کے 18 نمبر درس مانے تاسو چوگو رہی نو پورا تفصیل پدے لفظ مانے منگا التا کڑے دے یا توفا ماندے او دارنگی سورة المائدہ 117 نمبر آیات کیوں پدے آیات پدے یا توفا مانے منگا دق دی سورة علی عمران اغوا کیا او دارنگی دی سورة الانعام دا آیاتونا او دارنگی دی سورة المائدہ اغا یوصل واللسم نمبر آیات دا آیاتونا دے متعلق نو دلتا یتوفا پا معنی دا سو پا معنی دا خوب یتوفا کم باللیل چه قبضکی تاسو لردش پی ویعلم ما جرحتم بالنهار او پوده پا آغا چه کوئی تاسو پر وزکی ثم یبعث کم بیا اوچتی تاسو لرپیه پا دیکی لیقدا اجل مسمى دید پارا چور سی اغنیتی مکرر تا ثم إلي مرجعكم بيادي الله تدوا پسستاسو ثم ينبئكم بيا بخبركم تاسو لرب ما كنتم تعملون پاغسماني چه تاسو کولو وهو الذي يتوفاكم بالليل الله غزاتي چه قبضه كي تاسو لردش بي انسان چودشي نو دي دغ دا خوف فخالت كي دي كسوك عرص كي خوش دي و دي دا تاڑو فتن لگي جدا خلق سكي الله تبارک و تعالی دروانه خوب راوسته ده د شپې او دارنګي هغه حالت تعالی تبارک و تعالی نستا پټ نه دی او دروازه متعلق فرمایي ويعلم ما جرحتم بالنهار او پوه دې په هغه سبانی چې کوي تاسو پرواز کې چې څه پرواز کې ته حکم حرکت کوي د استاد یو قسم حرکت نه الله تبارک و تعالی نا خبر نه دی ثم يبعثكم فيه بیا روچت کی تاسو لرا اللہ دا دے خوبنا دا خوبی او چھ دا خوبنا روچت شے نسی تر سو پوری چھ درماندی دا مرگ آغا نیٹن دا مقرر شوی تر آغا پوری پتا خوب راولی او بیا دی روچتی خوب راولی او بیا دی روچتی نو بیا اللہ تبارک و تعالی پرمائی لیقدا اجل مسمى دے دا پارا چورا سے آغا نیٹے مقرر تا یو نیٹا چھ دا مرگ کم مقرر دا آغی پوری اللہ تبارک و تعالی پتا باندے دا شپی دا خوب راولی او یا کدر وزی تو دا کی گی پتا باندے دا خوب راشی او دا خوب نپس اللہ تبارک و تعالی تا بیا بیدار کی دا بیداری او دا خوب تر آئے وقت پوری روان دے تر کمی پوری چی اللہ تبارک و تعالی استا دا مرک پیسل نی کری او په کوم وخت چې ستاده مرګ فیصله وشي نو هغه د خوب په حالت کې تانه روح وته دا او کنا ها د مرض په حالت کې تانه وته دا یا دروازه په حالت کې چې ته ها روغ رمټوي او په دغه حالت کې تانه روح وته دا نو دا تر دغه پورې تا ته واپس کیږي نو الله پاک فرمایي ثم الیه مرجعکم بیا دې الله طرف ته واپس ایستاسو نو اخیری مرګ فیصله چې د سړی باندې وشي نو فیصله خو دنیا کې هم د الله تبارک وتعالى د اختیار نه موږ بهر نیو خو مطلب دا چې د دنیا د دې مرګ پورې زمنګ استاوس د امتحان هغه مرحله چې واخت مشو اوس د دې نفس د الله سره د حساب کتاب هغه مرحله شروع شو دا مرحله ختم شو اوس بل مرحله د حساب کتاب شروع شو نو الله ته د واپس ایستاسو په دې معنی سره چې اوس پتا سره داغه تیر شوی ژوند حساب کتاب کیږي ثم ينبئكم بیا به خبر کی تاسو لره بما کنتم تعملون په هغه سمانی چې تاسو څه کول چې موږ دنیا کې څه کول بیا به د دې نه انسان خبر شي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى که څه خیر کړي خیر به د تخکار شي او که شری کړي شر به د تخکار شي ار یو سړی سره خپل عمل نامه مخامخ شي او د ته پته ولګي چې یاره ما دنیا جوان څنګه تیر کړو روستو ما څه پرې خو دیدل او مخ کې ما ځان لسه راوړل الله تبارک وتعالى په حضور کې د هر چا د پاره پیشي دا نن د سوچ او د فکر مقام دی چې سړی ځان سره سوچ او فکر وکړي چې یا الله تبارک وتعالى زه په دنیا کې تا وخرا کړی دی د کم مقصد د پاره چې تازه پیدا کړی چې پاره کې زه کوشش وکم تر د وسه وسه پورې زستا د رضا کارونه وکم الله دې موږ له الله د رضا مطابق کارونه نصیب کړي قل تورته وایه انی علی بینة من ربی انی زچما علی بینة من ربی په واضح دلیل باندې د طرفه د خپل رب نه وکذبتم به او تاسو دروغ وی په دې سره نو که تاسو دروغ وایې په دې سره ما عندي ما تستعجلون به نو نشته دې ما سکه هغه چې تاسو تلوار کوئ په هغې سره چې تاسو په تلوار سره غواړئ هغې لره ان الحکم الا لله نشته دې فیصله مګر د الله سکه یقص الحق بیانی حق وهو خیر الفاصلین او دا الله چې دی غوره فیصله کوونکی دی قل ورته ووایه لو ان عندي که چرې وې زما سکه ما تستعجلون به هغه چې تاسو په تلوار سره غواړئ هغې لره لقضی الامر نو فیصله به شي وه د کار بینی زما تر منځه و بینکم استاسو تر منځه والله الله تعالی چې دی اعلم بالظالمین پوه دی په ظالمانو باندې وعنده مفاتح الغیب دی الله سکه چابیانې د غیبو دی لا یعلمها الا هو نپیجنی دی لره مگر یو الله تبارک وتعالی پیجنی چې دی الله سکه چابیانې دی لکه څنګه چې سورۃ اللقمان کې ان الله عنده علم الساعه الله سکه علم د قیامت دی وینزل الغیث اور علیگی نازلی باران لره ویعلم ما فی الارحام او پوه دی په هغه څه چې په رحمونو د میندو کې دی وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او نپويږي او نفس چې سبا کوي دی سبا وما تدري نفس باي ارض دموت او نشته دی یو نفس ته د دې خبرې پته چې په کوم ځمکه باندې به دی مړی ان الله عليم خبير یقینا الله تعالی چې دی هغه پوه دی او خبردار دی نو دا پنځه خبرې سورۃ اللقمان کې دي چې دا د علم غیب د الله تبارک وتعالى په حضور کې دي د الله تبارک وتعالى سکه دي که څوک دا وایي چې یاره نن ډاکټران جینه یو لک معلومه دا غې نه دا لک او د جینه مراد نه دی چې دا دنیا کې به بدبخت دی او که خوشقسمته وایي د دې نه مراد دا دی چې دا انسان به دنیا کې تر د مرګ او مرګ به په ده په کم حالت کې راځي دا انسان د مور په خیټه کې په الله تبارک وتعالى خبردار دی چې دی به خوش قسمت ای او کو بدبخت وای او په حدیث کې راځي ها چې سلویخ راځي د نطفه او سلویخ تو رزو کې بیا دی وینه شي او په سلویخ تو رزو کې چې کم نه د بدن جوړ شي او پکې دا ټول ها هغه نشانونه او ار یو سیز اندامونه برابر شي او پوکی د پاره پرشته الله تبارک وتعالى راولي فینفخ فيه الروح ويؤمر باربع کلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشكي وسعيد. چدا د مور په خېټه کې چې دی بشکی بدبخت بای او کنیک بخت بای دا نه چلکته کو جینا ای نه نه مطلب دا چې دی بدبخت او کنیک بخت ای سوګ د دنیا ټول طاقتونه راوالا ز سو خو دی وای چې دی براتلن کې وخت کیسی ها خو الله تبارک وتعالى تا سکای چې اخیری بنده کوم راتلن کې دی چې بیا داغه نه پس په بل بندنی داغه ورته هم پته دی چې دا به څنګه ای الله تبارک وتعالى داس ذات ته چې هغه سره دی عنده مفاتيح الغيب دی الله سکه چابيانې د غيب دی لا يعلمها الا هو نه پوهېږي په دې باندې مگر یو الله ويعلم ما في البر او پو دی په هغه څه باندې چې په اچوبه کې دي والبهر او په دریاب کې دي په لمده کې دي او په اچوبه کې دي اوچه دي او په لمده کې دي وما تسقط من ورقة او نو غرزيږي یوه پاڼه الا يعلمها مگر پیژني دی لر الله ولا حبة او نيو دانا في ظلمات الارض پتيرود زمككي ولا رطب نلمدا ولا يابس او نوچا الا في كتاب مبين مگر لك مگر په کتاب د الله کې مگر په علم د الله کې رخکارا او هو الذي الله غزاتي يتوفاكم بالليل چې قبضه کوي تاسو لره د شپې یعنی خوب در باندې راولي ويعلم ما جرحتم بالنهار او پوه دی په هغه سمانی چې کوي تاسو پر وس کې اسې خودروزی هم سړی وده کیږي خو د خوب د پاره هغه وخت چې کم دی اکثر د څه شي دی د شپې دی نو دکه یو شپه راوړه ثم یبعثکم فیه بیا به راوچت کی تاسو لره په دی کې لیقدا اجل مسمى دی د پاره چې پوره کی دی د پاره چې ورسې هغه نیټې مقرره تا ثم الیه مرجعکم بیا دی الله ته د واپسی ستاسو ثم ينبئكم بما خبر كتاب سولرا بما كنتم تعملون باغسمانی چتا سو کوي